op PS1 en PlayStation 2. Beat after beat, groove after groove, jam after jam. That's what I want to hear. 24 hours strictly on ID&T Radio. Okay, let's kick off another brand new hour to heat you up. Nederland. Een goede avond en welkom bij mijn radiodoop. Mijn naam is Armin van Buren en dit is de eerste show uit een hopelijk hele serie Into Trance. Mijn bedoeling is om jullie alleen maar nieuwe platen te laten horen en vooral platen te laten horen. We begonnen dit uur met Warrior Voodoo, Oliver Leap mix op Incentive. Op de achtergrond hoor je Immunity Secrets. En dit uur hebben we nog meer voor je. Marco V, Classified Project, Drax, Scott Mack, Sonic Inc. en Natural Born Grooves. Het volgende uur zit ik non-stop in de mix. We hebben nog een Tune of the Week. Dat is dan een plaat die we zelf erg goed vinden. Een classic, speciaal uitgekozen door Finstafresh. En de Party Guide met DJ Ruud. En alle titels van alle platen die ik draai zal ik gewoon getrouw op www.armin.nl zetten. En we maken een deal. Als jij ons vertelt waar je dit weekend naartoe gaat, met wie en waarom, dan draai ik voor jou de nieuwste platen. Bel mij op 0909-2255-752. Dus 0909-2255-752. IDNT Dance Music. IDNT. Thank you. flinke dosis herrie als voorbereiding op je weekend. Je luistert naar ID&T Radio. Een nieuwe formule, een hele nieuw programma. Into Trance heet het voorlopig nog. Kijk even hoe lang dat nog duurt. Ik wil van jou weten, waar ga jij naartoe dit weekend? Het is een heel lang weekend. Ik hoop dat het een beetje droog blijft. Er zijn verschrikkelijk veel feesten. En ik zou het heel erg leuk vinden als je me belt om te vertellen waar je heen gaat dit weekend. Bel me op 0909-2255-752. Dus 0909-2255-752. We hadden weer een blokje van twee. We begonnen met Joker Jam Innocence in de Planisphere remix. Planisphere ken je van het Belgische Bonsai. En op de achtergrond, wat zou dat toch zijn? Het is een lakker van Liquid. Liquid, de partyorganisatie die je misschien nog wel kent uit Leiden. De feesten zijn inmiddels ter ziele, maar de muziek leeft voort. En dit is de fantastische Marco V mix. Helaas nog op lakker, maar zal snel uitkomen. Hou hem hier, want we hebben nog heel veel leuke muziek voor je. ID&T all over the planet on ID-T.com. Now broadcasting live all over the planet. We'll be right back. pareltje op Bonsai. Ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd is bijna alles wat ze doen zit in mijn koffers. Ik vind het verschrikkelijk mooi allemaal. Sonic Ink, A Taste of Summer. En die plaat verdient wat mij betreft in ieder geval de Tune of the Week. Dus dit is de allereerste Sonic Ink, A Taste of Summer, Tune of the Week. Hou hem hier, want zometeen hebben we nog de partyagenda met DJ Ruud. En natuurlijk de classic. Iedere week één classic. Dit is Latino Beats. De beste Latin dance tracks. Eén super hete CD. Latino Beats. Beats included. ID&T presents the world's leading dance event. Sensation. The 7th of July, Amsterdam Arena. More info, IDNT.com. IDNT Radio. Shop, 50K. Een white label die krijgt van niemand minder dan Fred Numf, die het erg lekker doet met zijn label. En dit is de B-kant. Ik denk dat dit plaatje ook hoog ogen gaat scoren op Ibiza dit jaar. Daarvoor hoorde je Natural Born Grooves, Kickback, de TDR remix. TDR is goed bezig, je kent hem onder andere van Squelch. De door Seb Fontaine helemaal grijs gedraaide plaat. We zijn lekker bezig, we zijn halverwege into trance. Het volgende uur non-stop in de mix, zometeen nog de partyagenda. En we hebben aardig wat mensen die inmiddels gebeld hebben. Zo gaat Henny Klein naar Marcanti en de Lexion. Martin Haskamp uit Den Helder gaat naar de Kremlin en morgen naar de O. Richard Sandbergen uit Schagen, Noord-Holland, gaat stappen in het dorp. Café Broertjes en Bloopers, daar kan het ook erg gezellig zijn. Cornelis gaat maandag naar de Drafbaan in Groningen. Dat moet een feestje worden. En Wim gaat naar ons BOA bij het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Het is tijd geworden voor de classic van de week. Iedere week draai ik één classic uitgekozen door Vincent. Die weet er meer van dan ik. Die weet waar de house op gebouwd is destijds. En deze week hebben we voor jou The Ultimate Seduction. ID&T Radio. The Ultimate Seduction. A journey of force. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. The ultimate seduction. A journey of force. The En dit brengt wel het een en ander aan herinneringen terug. Wat was dit een hit, zeg, die tijd. Ik weet niet of ik deze plaat nog moet afkondigen. Ik zal het toch even netjes doen. De Ultimate Seduction als classic voor de week. Met dank aan Vincent. En jeetje Mina, wat zijn er veel feesten dit weekend. Zometeen de partyagenda met Ruud. We kunnen ze niet allemaal doen, maar schaam je als je thuis blijft. Het is zo verschrikkelijk veel leuks te doen. Vertel mij waar je heen gaat dit weekend als je al plannen hebt. 0909-2255-752. 0909-2255-752. Ik zou het heel leuk vinden om te weten waar jij dit weekend heen gaat. Dan heb ik weer een primeur voor je. System F versus Armin van Buuren. Exhale in een nieuwe mix. In deze show gewoon zoveel mogelijk nieuwe dingen. Zo kreeg ik een heel album opgestuurd van Blank & Jones. Tribal Attack is een van de tracks die erop staat. En ik denk, ik wil hem toch even aan je laten horen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar hij maakt wel wat los. Daarvoor hoorde je System F featuring Armin van Buuren, Exhale en een gloednieuwe remix die ik net vandaag op plakken kreeg. Even kijken wat jullie daarvan vonden. Naast mij staat voor het allereerst, en ik heet hem welkom, Ruud. En Ruud doet de partyagenda. Oké, nou laten we maar meteen beginnen. Vanavond de Pure UK, een nieuw escape venue Amsterdam. Met onder andere La Russia, Phil Perry en Chris. Dan gaan we meteen door naar morgen. Morgen hebben we Climax, een Heineken musical hier in Amsterdam. Met onder andere Mauro Picotto, John the Dentist, Marco V, Bas en Ramp, Michel de Heij. Dat wordt echt een ontzettende... Ja, dat wordt een feestje. Dat is volgens mij een van de grote, want er zijn ontzettend veel feesten dit weekend. Dat wordt gewoon gaaf, dat kan niet anders. We kunnen ze ook niet allemaal opnoemen, vandaar gewoon even een kleine selectie. Morgen hebben we een verjaardag. Een verjaardag? De O. De O. Wordt 2 jaar. Vieren dat maar liefst over, verspreid over 2 dagen. En tegelijkertijd hebben ze ook een kindje gekregen. In Arnhem. En die heet? Nou ja, de O. De O, oké. Morgen is het openingsfeestje van de O in Arnhem. En morgen en overmorgen de second anniversary van de O in Den Haag. En morgen in Hoek van Holland, onder andere met Johan Gilo, Waterproof. Ja, en we hopen dat het goed weer blijft daar. Ja, inderdaad, Waterproof. En dan hebben we zondag ook nog in Zoetermeer de Pits Dance Event. En ik heb het idee dat dat al om 7 uur 's avonds begint tot de volgende dag. Volgens mij is het 1 groot doorlopend evenement in Zoetermeer. In alle discotheken in Zoetermeer. En ik weet niet het fijne ervan, maar het schijnt wel een feestje te gaan worden. Dat, ja, dat moet wel. Laat me weten waar je naartoe gaat dit weekend. 0909-2255-752. Het volgende uur ga ik even non-stop in de mix. En aan het einde ben ik weer even met je terug met de titels. Yesterday is history. Today is a gift. Tomorrow is history, history, history, history. 16 hours, all styles of dance music. Mystery Land, June 16th, Six Flags Holland.